Ah, mobikisi. Yoza mobikisi. Yoza melabomo. Yoza laki yoza li pyo kotika na sako na sako. Mamoni nga nga mokote, waza na kaya kole tanguya na yo. Oh, tata, kumisana. Ah, Seigneur Jésus. Jérémie 17. Lola pona nga mesia mokonzi limbisa misu ekoti ya super.